الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی 144 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 145ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کسی جان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی. کتاب مجلا سب کا ایک وقت لکھ رکھا ہے. یہ دراصل مجاہدین کے جذبے کو بڑھانے کے لیے اور ان کی ہمت باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ اگر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لکھا ہوا موت کا وقت نہیں آ جاتا. لہذا جب یہ بات کنفرم ہے کہ اس وقت تک انسان نہیں مر سکتا جب تک اللہ تعالی نہ چاہے, یا اس نے جو ایک لوح محفوظ پہ ہماری موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے اس سے پہلے ہم نہیں مر سکتے, تو پھر موت کا خوف کیا؟ یعنی اس وقت سے پہلے کوئی ہمیں نہیں مار سکتا, تو اس سے صحابہ کرام کی یا مجاہدین کی ہمت بڑھی اور وہ اور مزید ہمت کے ساتھ کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوئے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اور آج فی زمانہ اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بسا اوقات کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مختلف قسم کے جادوگروں یا عاملین جو ویسے کمزور ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچانک کیسے مر گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس پر جادو کروا دیا, فلاں نے عمل کروایا اس کی وجہ سے مر گیا. تو ضعیف الاعتقاد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جادو کی وجہ سے مرا ہے, ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا. لہذا معاذ اللہ بعض اوقات یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو وقت سے پہلے مر گیا, اس کو تو وقت سے پہلے مار دیا گیا. معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا کہ کوئی جان اپنے مقررہ وقت سے پہلے مر ہی نہیں سکتی, اگر وہ مرے گی تو اللہ کی اجازت سے مرے گی. اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے, بعض لوگ جادو کرواتے ہیں اور اس کی وجہ سے بظاہر انتقال بھی ہوتا ہے. اسی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیں کہ جس شخص کا انتقال ہوا چاہے کسی بھی سبب سے ہوا, اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو موت دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا میں سبب بنا دیتا ہے, لیکن حقیقتاً جس وقت وہ شخص مر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موت کا وقت اسی وقت مقرر کیا تھا. اب بس سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور کسی کے جادو کروانے سے ہوا, تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہی وقت اس شخص کی موت کا مقرر کیا ہوا تھا تو جادو کروانے والے کا کیا قصور ہوا؟ وہ کیوں قابل گرفت ہے؟ اس کا یہ فعل حرام کیوں قرار دیا جائے گا؟ اور یہ کیوں کہا جائے گا کہ اس نے اس کو مار دیا لہذا یہ قابل گرفت ہے؟ اسی طریقے سے اگر ویسے باہم جھگڑے میں کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل کا کیا قصور, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقتول کی موت کا یہ وقت تو پہلے ہی مقرر کیا ہوا تھا. تو اس کا وسوسے کا جواب یہ ہے کہ دراصل واقعی بات یہی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مقتولین کی موت کا یہی وقت مقرر کیا تھا. ان قاتل یہ قاتل جو ہے یا جادو کروانے والا, اس کی گرفت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس قاتل کو ناحق قتل سے منع کیا گیا تھا اور جادو کروانے والے کو جادو کرنے سے منع کیا گیا تھا اور اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے سے اس کو ممانعت فرمائی گئی تھی. ان کی گرفت اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے ایک ممنوع کام کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی, اس وجہ سے معاذ اللہ ان کو سزا نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے کسی کو مار دیا, اللہ تعالیٰ نے بعد میں فیصلہ کر رکھا تھا انہوں نے وقت سے پہلے مار دیا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ارادہ فرما لیا, ایک فیصلہ فرما لیا, تو کوئی اللہ کے ارادے کو کوئی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کسی نے اللہ کے ارادے یا فیصلے کو بدل دیا تو یہ بھی ساتھ میں ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے زیادہ قوی ہے, یعنی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو بھی بدل سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک تقسیم کی ہے زندگی اور موت کی اس میں یہ شخص تبدیلی لا سکتا ہے, اور یقیناً یہ عقیدہ نہیں رکھے گا مگر کافر. تو اس لیے یہ مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ دنیا میں جس کا جہاں بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی کی گرفت کی جاتی ہے تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس نے اس شخص کو مارنے میں کوئی نہ کوئی ممنوعہ کام ضرور کیا ہوگا، تو اگر ممنوعہ کام ہوگا تو یہ لائق سزا ہوگا، اور اگر ممنوعہ کام نہیں ہے جیسے جہاد وغیرہ میں سامنے کو کسی کو مارنا، تو اب یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً اس کا یہ وقت مقرر کیا تھا، اور چونکہ اس کو ناحق قتل نہیں کیا گیا لہذا مارنے والے کی گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جس کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا، نہ ایک لمحہ دیر ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی کسی بادشاہ کے بارے میں غالباً بہادر شاہ ظفر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے چرپائے کے گرد چکر لگائے اور اپنی زندگی اس کو دے دی، خود مر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کا وقت مقرر کر دیا ہے وہ شخص اس وقت ضرور مرے گا۔ ہاں اگر کوئی اس کے اس اقدام قتل میں ملوث ہوا اور اس نے ناحق اس کو قتل کرنے کا فعل کیا تو اس کو اس وجہ سے سزا ملے گی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کے حکم کو ٹالا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً خواتین کو، کیونکہ خواتین اس قسم کی باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ آگے شاید فرمایا کہ وَمَن يُرِد ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے، یعنی دنیا کے مال و متاع کا ارادہ کرے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس میں سے کچھ عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُرِد ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو بھی اپنے نیک اعمال کے ذریعے یا ویسے اس کی تمام کوششیں دنیا کے لیے صرف ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کا حصہ عطا فرمائے گا، اور جو فقط ثواب آخرت کا ارادہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر کسی نے ریاکاری وغیرہ کی یا دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنی کوشش کو صرف کر دیا، اسے دنیا میں انعام تو ملے گا لیکن ہو سکتا ہے وہ آخرت میں محروم رہ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے اعمال کے ذریعے یا اپنی تمام کوششیں اس دنیا کے لیے صرف کر دیں، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پہ کوئی سزا دے دیتا ہے جس سے اس کو احساس ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق بسا اوقات اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں سے اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے یا اسے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کام کرے اور اس کی کوششیں اس کے اعمال آخرت کے لیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور آخرت میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ وفی شاد فرمایا کہ ہم ان قریب شکر ادا کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقتاً شکر گزار وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس مقام پر خرچ کرے جس مقام پہ انہیں استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ آنکھوں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس سے نافرمانی نہ کی جائے، اسے اطاعت باری تعالیٰ میں یوز کیا جائے۔ اسی طرح بقیہ جسمانی اعضاء، اسی طرح مال، ہماری آزادی، ہماری جسمانی صحت وغیرہ، حسن و جمال، یہ تمام چیزیں اگر ہم اس مقام پہ خرچ کریں گے جس مقام پہ خرچ کرنے کا یا استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی تو یہ شخص شکر گزار بندہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے تمام ان نعمتوں کو ان چیزوں سے روکے، ان مقامات پہ استعمال سے روکے جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع فرمایا تو یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو عنقریب بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، لہذا انسان کو شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی نعمتیں اور اپنے نیک اعمال ان تمام کو ثواب آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں حسرت و پچھتاوا نہ ہو۔ آگے شاد فرمایا کہ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ کثیر اللہ والے بھی تھے، یعنی ان کے جو حواری وغیرہ یا جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان لوگوں نے بھی، کثیر لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ تبارک و راستے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں نے انہیں کمزور نہیں کیا، وہ اس کی وجہ سے سست نہیں پڑے، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات، یہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد تم پر ہی فرض کیا گیا ہو اور اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں صحراؤں کے اندر میدانوں کے اندر کئی کلو کی تلوار اٹھا کر کھانے اور بھوک کی کھانے کی کمی، پانی کی کمی، بھوک کی شدت، کمزوری اور سواریوں کی کمی، تو ان تمام چیزوں میں مبتلا فرمانے کے بعد جو جہاد کا حکم دیا گیا، کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا، تو یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا اور ان کے جو ساتھ ان کے ساتھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس جہاد میں شریک رہے۔ لہذا جیسا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا، اب یہی طرز عمل تمہیں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اور ان کی مدح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے سست ہوئے، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، بلکہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے۔ محب اسے کہتے ہیں جو محبت کرتا ہے، محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کے محب ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان اس کا دعویٰ کرے گا، لیکن کمال انسان کا یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کو اختیار کرے کہ خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہو کہ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا اور اس جہاد پر ثابت قدم رہے، دبے نہیں، سست نہیں ہوئے، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں محبوب ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے محب تھے، محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ لہٰذا اگر تم بھی یہ اعمال اختیار کرو گے، یہی اوصاف اپناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو فی زمانہ دینی راستے پر چلنے والے کے لیے شدید آزمائشیں ہیں۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کفار سے ہم لڑتے ہیں گنوں کے ذریعے، پہلے زمانے میں تلواروں کے ذریعے ہوتا تھا، اور ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اس کے لیے کوئی میدان جنگ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی خاص تیاری کی، یعنی خاص مقام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو ہم وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا، وہ کمزور نہیں پڑے، دبے نہیں، تو یہی اوصاف، یہی خوبیاں جہاد بن نفس والے کو بھی اپنانی چاہیے۔ جب کوئی دین کی راہ میں آتا ہے، دین کے راستے پر آتا ہے، خصوصاً فی زمانہ، تو اسے بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات تو اس کو اپنی خواہشات اور اپنے باطن سے لڑنا ہوگا۔ باطن کا تقاضا ہے کہ آدمی بد نگاہی بھی کرے، بہت سی ایسی چیزیں سنے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، بہت سی ایسی باتیں سوچے جن کو شریعت نے سوچنا ممنوع قرار دیا ہے، بہت سے ایسے مقامات پر جائے جہاں پر جانا شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ گھر والوں کی طرف سے پریشر، پھر دوستوں کا، پھر اسکول کالجز کے، یونیورسٹیز کے ماحول، پھر جس مقام پہ آدمی کام کرتا ہے اس مقام پہ ہزارہ قسم کی آزمائشیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حقیقتاً ہر ایسے شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اگر تم بھی اس جہاد بن نفس میں سست نہیں پڑے، دبے نہیں، تم نے ضعف اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس راہ میں آنے والی جو اللہ تعالیٰ کی طرح اس راہ میں مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرتے رہے، واللہ یحب الصابرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ لہذا دین کی راہ پر چلنے والے جو بھی بھائی یا بہنیں ہیں، اگر ان کو کوئی پریشانی آئے، کوئی اس میں آزمائش آئے، تو انہیں ان آیات کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ جو دین کی طرف آئے گا، اور فی زمانہ خاص طور پر جس نے صحیح معنی میں اسلام کو اختیار کیا، اس نے سمجھ لیں ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا، اور وہ انگارہ نہ آدمی گرا سکے اور نہ اس کو پکڑ سکے، یہ انتہائی مشکل ہے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک انگارہ کہ نہ اسے آدمی نیچے گرا سکے اور نہ اس کو پکڑ سکے، تو انتہائی دشوار۔ لیکن اس دشواری کا ثواب بہت زیادہ ہے، کہ وہی بات کہ پہلے آدمی محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن جب اس آزمائش پر پورا اترے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر یہ بہت بڑا کام نہ ہوتا تو اس کا انعام بھی اتنا بڑا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی محبوبیت عطا فرمائے اس عمل کے بدلے میں، تو یقیناً وہ عمل بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور ان کی دعا تو فقط اتنی ہی تھی، یعنی جو اللہ والے تھے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے رہے، ان کی دعا صرف اتنی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے معاملات میں کیں ان سے بھی درگزر فرما، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو واقعی اللہ والا ہوتا ہے وہ عارضی پسند بھی ہوتا ہے، اس کے عمل میں جس طریقے سے عارضی کا اظہار ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے قول میں بھی عارضی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھی ہیں، نبیوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، اور ان کے اوصاف یہ بیان ہوئے کہ نہ تو کبھی سستی کی، نہ کمزور پڑے، نہ دبے، اس کے باوجود وہ عاجزانہ طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان سے درگزر فرما دے۔ تو یہ عاجزی کے الفاظ ہیں۔ یقیناً جو نبیوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں، جو اتنے اچھے اوصاف کے حامل ہیں، وہ کیا ان سے گناہ ہوں گے، کیا وہ اپنی جان پر زیادتیاں کریں گے؟ لیکن انسان کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنے اعلیٰ مرتبے پر آتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو نیچے تصور کرتا ہے، اور یہ ایک بے مروت شخص، یا جس کو ہم بالکل مطلب لوز ٹاک میں کہتے ہیں کہ کمینہ فطرت جو شخص ہوتا ہے، وہ جتنا نیچے جاتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھتا ہے، اس کا تکبر بھی بڑھتا ہے، غرور بڑھتا ہے، اور اس طریقے سے وہ معاشرے میں بھی لعنت ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اور بارگاہ الہی سے بھی اس کو لعنت کا توق دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اکابرین کا طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی زیادتیوں کی بخشش طلب کی جائے، چاہے انہوں نے خطائیں نہیں کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ محبوب ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑگڑایا جائے، عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور اس سے استغفار کیا جائے، طلب مغفرت کی جائے، لہذا انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے انسان اپنی زیادتیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرے۔ جیسے ان اکابرین سے ثابت ہوا کہ انہوں نے پہلے اپنے گناہوں کی اور اپنی جان پر کی گئی زیادتیوں کی معافی طلب کی، اور پھر عرض کی وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا، یعنی دنیا کا انعام، دنیا کا مال و متاع عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرما دی۔ آخرت کے ثواب کی خوبی سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے نیک اعمال پر آخرت میں انعامات مرتب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی احسن انداز سے ان کو عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس ایک مختصر سے جملے میں کہ واللہ یحب المحسنین، اس میں بھی بڑا درس ہے کہ اللہ تعالی نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بننے کا معیار کوئی حسن و جمال نہیں ہے، اعلیٰ لباس نہیں ہے، دنیاوی مناصب نہیں ہے، کوئی مخصوص مستحبات پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جو نیک اعمال ہیں، اور جیسے ان کی درجہ بندی ہے کہ پہلے فرض ہے، پھر واجب، پھر سنت موقعہ، پھر غیر موقعہ، پھر مستحب ہے، یہ پانچ درجے ہوتے ہیں۔ لہذا ان تمام کو جو پورا کرے گا، جو اللہ نے اس پہ عبادات فرض قرار دی، جو جن علوم کا سیکھنا فرض قرار دیا ان علوم کو سیکھے، ان عبادات کو ادا کرے، جس علم کا سیکھنا واجب ہے، جس عبادت کا ادا کرنا واجب ہے، اس علم کو سیکھے، اس عبادت کو ادا کرے، اسی طرح سنت موقعہ، پھر غیر موقعہ، پھر مستحب کا درجہ آتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف مستحبات پر عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو نیک تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب چاہے نمازیں قضا ہو رہی ہوں, چاہے آدمی قرآن پاک سے اقتصاب فیض نہ کر رہا ہو, رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہو, اس کے علاوہ کثیر گناہ ہو رہے ہوں, لیکن بعض مستحب کاموں کے ادائیگی کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھ سے ان مستحب کاموں سے راضی ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو فرض علوم ہیں ان کو سیکھنا اور فرض اور واجب عبادات کی ادائیگی, ان سے انسان پھر کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ باعث ہلاکت ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی, اس مثال میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد, یعنی امیر المومنین بننے کے بعد فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کون کون جماعت میں آیا اور کون نہیں آیا. ایک صبح جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ایک ریگولر نمازی نوجوان تھا, وہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں, آج تو نہیں آیا. تو آپ اسے گھر پہ تشریف لے گئے, اس کی والدہ باہر تشریف لائی, ان سے پوچھا کہ وہ آپ کا بیٹا آج نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے, اس لیے وہ جب فجر کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی جماعت نکل گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو یہ جماعت سے اس کا نماز ادا کرنا اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھا. تو دیکھیں شب بھر جو عبادت کی مستحب اور جماعت میں آنا واجب, تو آپ نے فرمایا کہ مستحب سے پہلے واجب پورا کرنا ہوگا. لہذا نیک وہی ہے کہ جو ان تمام درجہ بندی کو ملحوظ رکھ کر پھر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.